beat me until you have defeated Shenlong. Walkiana, han hade åkt i hjulet. Det är väl bara ett enkelt skott i huvudet egentligen. Vi ska göra en lite annorlunda nördkast idag. Gå igenom snabbt vad vi det senaste och det där som vi brukar. Och sen så ger vi oss direkt på nördleken, därför att idag ska vi spela rollspel. En av de nördigaste lekar som finns. Och inte vilket rollspel som helst, utan ett Star Trek-rollspel. Men det kommer vi till då. Vi börjar som vi brukar med senaste bok. Har någon av oss läst? Jag har inte läst någonting. Har han läst någonting? Nej. Jag har läst, det här kanske låter lite märkligt, men jag har läst en bok som heter Träna utan Viktor. Det var min storebror nämligen som lånade ut den till mig, för han tyckte att jag behövde någon bok om det, sådan grejer. Så den håller jag på att läsa. Det finns kostråd och stretchingövningar och liknande sånt som man håller på med när man tränar. Jag har ingen aning om om jag kommer faktiskt kommer använda mig av det, men jag läser och gör det i alla fall. Så jag tar extra cola nu och bara fetar mig. Jag har faktiskt börjat träna nu. Jag köpte ett gymkort. Har du använt sagda gymkort? Ja, tre gånger. Gymkort var förresten? Här nere. På Gärdehallen? Nej, på vad heter det? Nautilus. Ah! Ligger precis här, så det är nära så att jag inte behöver gå så långt. Annars jag kommer aldrig... Så det var inte särskilt nördig bok, men... Nej, det behöver det inte vara. Nej, det är ju en bok. Precis. Ja. Okej, men då... Jag har läst en pjäs. Gösta Berlings saga har jag läst. Men det skiter vi nu. Senaste film, Ande? Igår så såg jag Fullt hus 2, tror jag det var, på tv med min flickvän. Jag såg bara valda delar av den egentligen, men... Så här, mitten och slutet. Men ja, det var en film ungefär. typ Steve Martin och ja visst. Och ja, det, jag tror det, de har en jättestor familj och det är väldigt gudigt och roligt och skojigt så. Ja, det låter fruktansvärt roligt. Nej, det för då. Jag först och främst pustade ut lite av att jag inte i den senaste filmen jag sett Hamlet. För då skulle jag känna mig tvungen att liksom säga någonting om att jag hamnade till ganska bra. Och Och det skulle låta ganska dumt så eftersom den här pjäsen har funnits i ett hundratals år. Och jag skulle inte kunna säga någonting om Hamlet som inte redan sagt någonstans. Så som tur är så är den senaste filmen jag har sett Törnrosa, Disney-versionen. Ja! Från 50-talet. Vilken är väldigt, väldigt välgjord. Alltså... Det var... Så du med svenska dubben då? Nej, eller? Med engelska originalet. Det är ju musik från Tchaikovsky de använder och den är, när man tittar på den så tänker man att det där har de gjort med datorer. Nej just det, det fanns ju inte datorer på 50-talet. Och tänker man, de har ju ritat alla de här grejerna för hand. Och de gör, alla figurerna i den rör sig så himla mjukt. Så det är väldigt bra hantverk. Sen kan man säga, historien är ju Törnrosa, en prins som redan prinsessa. Men det är, framställningen av det är utmärkt. Så den rekommenderar jag. Jag har inte sett den sen jag var liten faktiskt. Men den är väl detsamma nu antar jag. Filmer brukar inte ändra sig. Vad heter hon? Skurken Maleficent brukar ju utnämnas till en av de Disneys bästa skurkar. Hon är ganska hon är inte liksom så skurkaktig. Hon är ganska skurkaktig, men det är just hennes också teckningsstil som gör henne väldigt Ska hon inte döda Törnrosa för att hon inte blir inbjuden till dopet? Eller jo, det är där. Och sen så har hon de tre goda feerna som hjälper honom, och så är det en prins. Mycket bra. Ja, vi hastar vidare till mig då. Jag såg Star Wars Holiday Special. Denna fruktansvärda spya av en Star Wars film med en kompis som jag håller på att utbilda i allt Star Wars nördigt nu. För det är så jag gör med mina vänner. Hon ville se den från början till slut, men ungefär halvvägs in så började vi hoppa till bitarna som är minnesvärda. Sångsekvensen i kantinan exempelvis och den tecknade biten med Boba Fett. Det är en fruktansvärt dålig film, men alla vet att Star Wars Holiday Special är en. Är det någon av er som har sett den? Nej, jag har aldrig sett den. Alltså, typ, se inte den. Det är mycket dåligt. Ja, för er som inte vet det, jag skriver en artikel om det på Markera som oläst, för det är en hel historia i sväng. Man kan säga att storyn är att Han och Chewbacca ska hem till Chewbaccas hemplanet för att fira Life Day, som är Wookieernas analog till julen antar jag. Den slutar med att alla Wookier, men man får träffa Chewbaccas familj, hans fru, hans son, hans pappa. Och det slutar med att alla Wookier står i röda särkar och lyssnar på när prinsessan Leia och prinsessan Leia sjunger en vacker julsång om att vi alla ska vara där. Men Boba Fett dök upp för första gången i den, så de som gillar Boba Fett kan ju se den. Senaste spel Ande! Ja, jag har spelat lite allt möjligt. Jag köpte Fallout 3 till PS3, det är väl det jag sitter och lirar just nu. Post-apokalyptisk värld där man har utforskare. Man kan göra, det är ganska fritt spel, det är ingen sån linjär storyline, utan det är mycket utforska, gör vad du vill. Man kan vill vara god eller ond eller hur som helst. Så man utformar det, är ganska småtrevligt spel. Men samtidigt spelar jag det här nya GTA-spelet på Nintendo DS. Funkar det? Grand Theft Auto på DS? Jo, där har de ju gått tillbaka till den här översiktsvyen som man hade i de första spelen, vilket är ganska charmigt. Men svår sak att förklara med vissa av DS-spelen, att de har en viss grafik som jag tycker är ganska störig. Det går absolut inte att sätta i ord hur den här, utan det är. Men om ni spelar de här riktigt dåligt gjorda DS-spelen, typ Mr. Bean DS-spelet titlar som ni vet är riktigt dåliga, så märker ni en viss tema på grafiken. Det är lite kantiga gubbar, lite någon mörk rand runt alla objekt som finns med. Och man kan se en liten antydning till det i GTA också. Det gör att jag känner att det är lite hemskt. Men annars ett bra spel, så jag borde egentligen inte kritisera det. Bara det sättet. Nej, jag var liksom bara, vänta nu, det här är ju Mr. Bean. Nej. Men alltså, känner du någon form av nostalgi till de gamla spelen när du spelar det? Nej, inte direkt faktiskt. Visst, det är ändå 3D fast det är uppifrån, men de gamla var ju riktigt sunkig grafik, om man säger så. Inte med det dörtiden som 8-net kanske, men det är inte så mycket likheter egentligen med de gamla spelen. Men man skulle kunna säga som en blandning mellan det nya och det gamla. Alltså det är absolut bra spel, men Jag har inte fastnat så jättemycket för det än. Men det kanske kommer. Det kanske kommer. Ja, vi hastar vidare, Fredde. Jag har ju som vanligt spelar jag en himla massa spel. Jag vet inte om jag ska berätta om att jag har spelat min nyköpta, inte jag som har köpt den, jag har fått den. Wii! Fredde har fått Wii, han är väldigt glad över det. Och jag har spelat de här Wii Sports med föräldrar och släktingar, vilket är ju precis som det står i reklamen, att nu kommer gamla tanter att spela tv-spel och så vidare. Så jag kan väl säga att det har tillbringat det mesta av min tid med procentet. Jag har inte kopplat upp den här mot internet ännu, så jag har inte kunnat ladda ner gamla spel, vilket är egentligen mitt huvudmål på något vis med den. Men det kommer. Jag hörde det här om gamla tanter spelar Wii. De hade faktiskt köpt in det till de visade på tv tydligen. Sånt. Har de det? Ja, och de hade älskat dem. De hade sånt bokningsschema för... De visade tydligen på tv någon form av... Jo, men det är ju faktiskt så. Alla gånger jag har spelat Wii Sports eller så, något sånt Wii-spel med liksom människor hos vänner, då har alla varit med. Från de yngsta barnen till de äldsta gamlingarna. Och haft väldigt roligt. Min mamma var hälsåld på Wii när hon hade provat det hemma hos en kompis. Liksom. Mm. Det är ju väldigt roligt. Det är det. Ja, det är fint. En helt ny liksom, marknad för Nintendo. Ja. Är det något mer som du har spelat? Liksom? Nej, jag har spelat ett lite... Just det, jag kan berätta, men jag har spelat ett litet litet äventyrsspel som finns på internet som heter Do Not Shit Your Pants. Ni skulle ha sett Fredes obehagliga blick när han sa äventyrsspel, jag vet inte. Spelet går ut på att man inte ska bajsa i byxorna. Det är väldigt, som sagt, ett väldigt enkelt spel, för att du är en gubbe, du står vid en dörr. Om du väljer open door så finns en toalett där. Då väljer du sit down, pull down pants, shit. Och då säger congratulations, you have not shit your pants. Om du glömmer att dra ner byxorna så är det you shit your pants. Det finns även ett antal achievements man kan få på grund av hur man löser det. Och om man bara drar ner byxorna och skiter på golvet så får man ett achievement. För att du sket inte i byxorna, men du lyckas inte när du i toaletten. Det är helt sant det här. Om det finns ingenting på internet som jag blir förvånad av. Och så vidare. Det huvudachievement, när man har fått alla andra achievements så får man You are the shit king. Och då får man en liten krona man har på sig nästa gång man spelar det. Och man kan ju även få det att om den första handlingen man gör man ska göra den är shit your pants, så står det liksom att jag har vunnit achievement, så står det liksom det kommer ändå hända, men du gick före. Och så vidare. Jag tror vi hastar vidare. Jag har spelat Paper Mario till Nintendo 64, fast emulerad version. Paper Mario kan vara mitt absoluta favoritspel någonsin. Jag vet inte hur många gånger jag har spelat om det. Jag tycker det är skitkul. Det är ett RPG i 3D, fast det är 2D. Eller det är inte 2D, det är 3D. Fast yeah. Absolut klippet. Det är roligt. Det är väldigt roligt. Och jag skulle hemskt gärna vilja spela det på Wii. Det kommer en uppföljare, Super Paper Mario. Som verkar det var väldigt, väldigt fräckt. Mm. Men det finns inte så mycket mer att säga. Det är lite så här, man tittar in i Mario-världen liksom. Det blir lite så här fantasy med fantasy-karta och liksom, där bor alla Koopas och där bor alla. Det är väldigt, väldigt nördigt och väldigt roligt. Mm. Vad fan brukar vi ha för mer kategorier? Serier? Mm. Vad har du läst för serier, Ande? Jag köpte in de här Infinite Crisis böckerna eller serierna. Run, Thanagar War, de här fyra miniserierna och ja, själva Infinite Crisis då. Och läste dem för ett tag sedan. Jag ville catcha upp på serienet, men ja, jag har inte kommit längre än till dit. Men jag är på väg. Jag är glad att höra. Alltså, har du läst serien som går upp till Run, Thanagar War, Adam Strange? Den är jävligt bra. Mm. Run, Thanagar War? Det kommer en serie förra som heter Adam Strange. Jaha. Nej, det har vi inte läst. Det är så, Ando och jag följde Infinite Crisis när den kom. Mm. Då följde vi veckoligen och det var väldigt häftigt. Kom ihåg hur coolt det var liksom, när man läste färdigt en av de här miniserierna. Liksom. Var kommer det här Infinite Crisis att vara? Liksom? Ja, det var spänning. Och vi spekulerade, men... Vi kunde inte veta när det kom. Vi ska inte spoilera någonting. Men vi visste faktiskt inte. Nej. Eller Vi gissade inte rätt i alla fall. Vi hade gissningar och det var jävligt fräckt, men vi kunde inte ana. Nej. Men bland annat bland av serierna så köpte jag också Identity Crisis, som till viss del hör ihop med Infinite Crisis lite. Och det måste jag säga är kanske en av de bästa som har kommit ut de senaste 10 åren i alla fall i DC Comics. Det borde de köra mer på något liknande tema. Eller prova något liknande. Våldtäkt menar du? Nej, jag menar den här personliga. Istället för att jag... Problemet med den var att så bra som den var så satte den en permanent käpp i hjulet för JLA. Ja. Det gick ju inte att återhämta sig. De fick ju bota om JLA liksom efter Infinite Crisis. För att en briljant serie som det är, men... Det gick inte att fortsätta efter vad som hänt i den serien. Liksom. Nej, men det jag tycker inte jag spelar någon större roll. Det var en jävligt bra serie i alla fall. Men jag kommer ihåg när vi läste JLA, då innan de la ner den, hur hastiga de var, de sista numren av JLA. Ja, jäklar. Det var riktigt fina teckningar. Eller tecknare. Hade slängt ihop någonting. Det var som de var tvungna att avsluta det. Liksom. Nu, ja. Vi måste avsluta det snabbt, för nu har vi ingen tid kvar. Ja. Men det var väl skrivet och det var väl en rätt så lämplig avslutning. Fredde, vad har du läst för någonting? Jag har inte läst någon serie alls, vad jag kan säga. Jag läste lite webbserier sånt där kanske. Jag läser regulärt. Kate Beaton la ju upp en länk till på Markera som jag läst. De var väldigt roliga. Var de det? Som historienörd. Jag läser... För jag som inte vet det så dog Batman för ett tag sedan. Han dog inte. Nej. Men alla tror att han är död och DC har ett enormt pådrag om vem som ska ta över manteln efter Batman. Och massa, alla hjältar med någon koppling till Gotham har samlats i Gotham för att ta över. Och en av serierna där heter Battle for the Cowl i 3 delar, jag läste de första 2. En faktiskt väldigt lovande serie, så illa jag tyckte om beslutet att döda bort Batman. Han är inte död, han är inte ens bortdödad, men att låtsas som att de gjorde det. Jag tyckte mycket illa om det beslutet, men serien är faktiskt väldigt bra och mycket av det som knyter in i det är väldigt bra också. Så att man får hoppas att det kommer något bra ur det liksom, när det här väl är över. Snyggt tecknade och välskrivna och så det är väldigt kul. Ska vi säga att det är nog med nyheter för den här, eller med senaste menar jag. Mm. Och så går vi in på nyheter. Jag ska börja med att hälsa till Johan Sahlberg, vår kanske enda lyssnare. Hej Johan. Hej Johan. Lycka till imorgon på stand-up. Jag tror han ska ha stand-up imorgon. om han nu lyssnar på det här imorgon. Det kommer han inte göra eftersom det kommer ta en vecka för mig att orka lägga ut det här. Då säger vi att jag vet att det gick jättebra för dig Johan. Mm. Största nyheten nu är väl den som har ringt i hela Sverige i kvällstidningar och så att Pokebloggen fyllde ett år. Pokebloggen fyllde ett år den 10 april. Ja. Det var fint. Hör ni musiken från om du klipper in lite musik här så kan vi fin födelselåt. Ja. Ja, du startade Pokebloggen för lite grann, lite mer än ett år sedan blir det idag. Den 12 idag, det var den 10 som var första inlägget är skrivet. Mm. Jag har inte skrivit så mycket på senaste tiden. Nej, det är ju med en sommarblogg, tror jag nu. Jag har ett inlägg till i den här vad som gör Pokémon bra, men jag har inte känt för det. Men det kommer nog troligtvis någon gång inom någon framtid. Jag har så många ursäkter för varför jag inte skriver så. Ja, det är en sommarblogg, jag håller med dig. Nej, men... När jag började, jag startade i Pokébloggen själv från början. För ungefär ett år sedan faktiskt. Så då var ju tanken att jag skulle i princip dokumentera hur jag fångade alla Pokémon. Det var tanken. Och det var lite avsaknad av en svensk Pokémon-sida. Det enda som fanns då tror jag var det här svenska Pokémon-forumet. Som var alldeles infekterat av små barn. Jag vet inte varför för små barn när de spelar Pokémon egentligen. Nej, det här är för vuxna män. Men, it's a man's world, catching Pokémon. Och sen så halkade ni in på ett bananskal. Du, Fred och Jönsson och Agge. Och ja, sen, nu har det blivit... Visst, det handlar fortfarande... Jag tror du skriver en del, Jönsson, om hur det går för dig i ditt fångande ibland. Även om du har stannat av lite, ja, men du inte kan göra så mycket. Men också liksom allmänna artiklar om fenomenet Pokémon. Ja, till exempel, kommer jag ihåg förra året hade vi någon artikel som handlade om Pokémon-historia där jag hade försökt väva samman från de olika spelen någon sorts historia som blev väldigt kontroversiell. Ja, men jag gillar den. Ja, det var väldigt motsägelsefullt mellan spelen, men det var kul. Som så, jag visste inte vad jag gav mig in på när jag fick Diamond utav dig och Agge. Jag fick det i födelsedagspresent utav andra och Agge. Just det. Denna frustration som finns över det här spelet, det är ju äkta ilska det jag skrev. Nu har jag stannat av, jag har inte spelat på länge. Jag har varit sjukt upptagen med skolan, så jag har inte spelat. Det finns inte mycket mer jag kan göra just nu. Vi behöver Agges Pearl, och nu är han visserligen hemma, så då får vi... Ja, han har ju köpt Platinum, Agge. Ja, han har det? Ja, han har köpt det i japanska utgåva. Ja. Är det möjligt att byta från en japansk utgåva till en... Ja, det är möjligt. Västerländsk. Det är det. Man skulle lägga väntarna. Shaimin kommer snart att delas ut i Europa. Jaså? Eller den håller på att delas ut i Europa, men inte i Sverige. I sånt Toys R Us-affärer. Ja. Tyskland för den, och Storbritannien för den, och Frankrike för den. Ja, det får vi nästan gå dit. Det skulle vara väldigt roligt att se... tre vuxna män står bland alla småbarnen och vill ha en Shaimin. Vi är på Toys R Us. Vi gör ett reportage då. Ja, det är bra så. Absolut, ja. Ja, vi ska inte stanna för mycket i det här, men den kommer komma till Sverige, och då jävlar tycker jag vi står där. Ja, absolut. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople. Been a long time gone, a Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Wow. Förhoppningsvis så har Ande fört in en låt här någonstans emellan, för det skulle jag ha påpekat för en stund sedan. Men det har han fixat sen när han har redigerat, så det behöver jag inte påpeka. Ja, visst. Det var 1 april för ett tag sedan. Och en sak som är väldigt rolig inom nördiga communities och sånt, det är nördiga aprilskämt. Jag skrev en artikel på Pokébloggen om Lirpa Lirpa, som Agge berättade om för mig för länge sedan. Men jag tyckte det var skitkul. Jag tycker fortfarande det är ett av de roligaste aprilskämten jag hört. Min underskrift var Cosmos Jönsson. Just det. För Helsingborgs Dagblad skrev en artikel om meteoriter som landat utanför Ängelholm. Och då i första april för ett par år sedan, och då var det enligt experten Cosmos Jönsson, kunde de här vara värda stora pengar. Det har suttit lite i mitt huvud kvar sedan dess. Nu ska inte jag prata hela tiden. Har ni några exempel på roliga nördiga aprilskämt liksom? Jag började. Ja, ett intressant egentligen. Ja, det finns ju, eftersom jag då är killen med tv-spelen, så kan jag ju nämna några aprilskämt som har funnits i vissa tv-spelstidningar. Det finns många, men två som jag kommer på rak hand. Något år när spelet Ninja Turtles till NES kom ut, så stod det i tidningen då att det fanns en specialkod där man kunde låsa upp Simon Belmont från Castlevania-spelen i det, med tillhörande bild från spelet då, att titta, här kan man spela med honom. Den koden var någonting i stil med April's Fools eller något liknande, så att man skulle fatta det då. Ett annat liknande skämt, jag vet inte ens, jag tror det var ett aprilskämt i Street Fighter 2. Det rådde en viss fundering där, för att när man spelar färdigt det spelet och besegrar slutbossen med Ryu, som är ju huvudpersonen i Street Fighter, så säger han: "You cannot beat me until you have defeated Shen Long." Och då undrar alla, vem var Shen Long? Och det är ingen som liksom visste vad det är. Det har ju senare förklarats att Shen Long var egentligen namnet på en av Ryus attacker, och han säger till den besegrade motståndaren att du kan inte besegra mig om du inte kan besegra han. Men folk trodde att det här skulle vara en hemlig karaktär i spelet, vilket då naturligtvis den här tidningen tog tillvara på och säger att om ni kan klara spelet utan att använda på ett liv, utan att använda Continuous någon gång, så kommer ni att få träffa på Shen Long, som är en extra stark, extra tuff boss. Och sen med tillhörande bild då från spelet, titta, här har vi honom. Det intressanta med det skämtet var att några år senare så gjorde Capcom så att det fanns en hemlig boss som man kunde komma åt om man klarade spelet utan att använda Continuous. Som att de tog tillvara på det här skämtet på något vis. Nördar påverkar kanon. Precis. Ja. Shen Long låter vagt snuskigt också. Jag vill bara. Jag vet inte om det är just Shen Long som var namnet, men det var något i den stilen i alla fall. Ja, Freddes vagt snuskiga hjärna kanske. Det är säkert den, ja. Ande? Ja, jag tänkte ta ett från i år. Det var ju som det var 1 april nu, för ett litet tag sedan. Ja. Så Blizzard har ju alltid haft en... De brukar ha väldigt många aprilskämt varje år. Och brukar vara väldigt kända för att lägga ner väldigt mycket tid på dem. Och antagligen pengar också. Det här året så var det bland annat ett till Diablo 3. De har en sån hemsida där de lägger ut nyheter om kommande Diablo 3-spelet. Och de har lagt till någonting skojigt. Och samma med World of Warcraft, var det någonting skojigt på den hemsidan. Men jag tänkte ta den om Starcraft 2. Där hade de lagt till en ny karaktär till Terran, rasen. Och det var, den hette Terratron, tror jag den hette. Det gick till så att man tog alla sina byggnader i basen och byggde ihop dem till en enda jättestor robot som såg ut som en Transformer då. Och sen kunde den gå mayhem eller gå bananas i andras baser utan att skada sig överhuvudtaget. Och de hade gjort en väldigt snygg film, väldigt snygga bilder, och de hade spelat in röster och ljud till den, och allting, och det såg jättesnyggt ut. Så det var fruktansvärt roligt att se. Men självklart ett aprilskämt. Men ja, det är kul när de lägger ner så mycket tid. Det är lite ja, ja, men det måste ju ta ett tag att göra i alla fall. En vecka eller någon timme. Men, det är jävligt fräckt, måste jag säga. Ja, den, jag vet inte om den finns kvar på hemsidan, men kolla in det i så fall. Han finns säkert på YouTube eller? YouTube, ja. Star Wars Wikipedia la ju på 1 april upp nya rön från George Lucas om att allt Star Wars-fakta som inte kom direkt från de 6 filmerna var inte längre kanon. Det vill säga att Serier, böcker, tv-serier, alltså Clone Wars, både den bra och den dåliga, allt som till olika nivåer var kanon var nu inte längre det, utan filmerna var det och absolut inget annat. Det var väldigt roligt att läsa hur de hade lyckligtvis inte gått in i varje artikel och ändrat, för det skulle vara ett helvete att ändra tillbaka, men huvudsidorna och kanonbeskrivningarna var förändrade. Och Star Wars, kanske inte vet det, men Star Wars har olika nivåer av kanon, och den högsta är G-kanon, eller George Lucas-kanon, det vill säga, säger George Lucas att det är så, så är det så. Så därför funkar det, även om det är lite märkligt. Det försvann. 2 april, mycket märkligt. Han ändrar kanske sig tillbaka, vem vet. Ja, Lukas. Vi har väl gått igenom alla bitarna nu, så vi kan ta en liten låt. Och sen lämnar jag över till spelledaren i form av Fredde. Ska vi möblera om lite. Vi hörs strax. Ja. Vilken låt ska vi ta, grabbar? Vi tar den bra. Ja. Ja. Då var det dags för nördleken, som i detta nördkast är rollspel. En av de nördigaste lekar som finns. Rollspelet vi ska spela är Star Trek. Jag tror det heter Star Trek the RPG eller något liknande, men Star Trek är det i alla fall. Och jag misstänker att många av er som lyssnar känner till vad Star Trek är, en science fiction tv-serie. Jag kan nämna lite bakgrund. Detta rollspel gavs ut av ett företag som heter Decipher, eller Decipher, eller hur man uttalar det. Decipher. Decipher, som numera då har lagts ner, gått i konkurs, så det finns inte att köpa nya versioner av det längre, men det finns säkert gamla böcker i affär liknande. Det jag har här är en gratis version som man kan hitta på internet, som jag har skrivit ut. Som det därmed är inte samtliga regler, men det ska nog fungera för det här lilla äventyret som också var gratis att skriva ut. Och det bör också nämnas att ingen av oss här har någon erfarenhet av att spela rollspel. Jag kan nog säga att jag har haft lite erfarenhet i min ungdom, men det var väldigt länge sedan. Det kan också nämnas att Ande inte kan någonting om Star Trek. Det är jag då. Men det ska vi inte heller ställa till för mycket problem. Därför retar vi Ande på Klingon och så fattar inte han vad vi pratar om. Jag tror att vi ska börja med att berätta vilka våra karaktärer är. Kampla! Jag tror om vi börjar med Ande, vad heter din karaktär och vad är han för en? Ensign Michael Porter. Är han en... Han är människa. Människa. Ja. Han jobbar för Starfleet. Ja, han är Starship Officer. Precis, han är en officer där. Ja. Jönsson... Själv är jag nog hellre människa. Jag är Dr. Lifalå. Lifalå heter jag och jag är en Bajoran. Jag är också civil. Så jag är inte Federation, jag är bara med. Men du hänger på ändå? Ja, jag har inget bättre. Det kan även nämnas, ska vi nämna detta, att din karaktär är kvinna. Jag är en kvinna. Man kan nämna att alla de här karaktärerna också följde med färdiggjorda. Så att det är inte Jönsson själv som har bestämt sig för att vilja vara kvinna. Vill jag vara kvinna så är det min rätt. Det är din rätt. Jag är spelledare. Men sittkissare. Tappa! Men eftersom man behöver ha tre karaktärer så ska jag också spela en av karaktärerna. En viss Ensign Tilok som är klingon. Och också är med Starfleet likt Andes... vad heter han? Michael Porter. Michael Porter, ja. Vi kallar honom för Mickey. Det heter min bror. Jaha, ja. Jag pratar inte så bred skånska egentligen. Det är bara när jag skojar till det. Ja. Mm. Så. Då kan man väl säga att äventyret börjar. Året är 2371. Detta är, om för er som gillar Star Trek, någon gång under The Next Generation, lite grann innan Deep Space Nine. Platsen är Gamma-kvadranten, som är en del av galaxen. Vi tre karaktärer befinner oss ombord på rymdskeppet USS Olympia, som är ett rymdskepp som ser ut på det här viset. Ni som lyssnar kan titta noga. Jag kan beskriva det för det ser ut ungefär som ett typiskt Star Trek-rymdskepp, fast det har två motorer som hänger under till och en motor som sitter fast ovanpå. Och det är lite mindre än de flesta Star Trek-rymdskepp. USS Olympia är på väg till planeten Gamma Elster 4, som finns i Gamma-kvadranten. På Gamma Elster 4 så finns det en liten forskningsbas som federationen har satt upp för att forska om ett virus som heter Tyrellian Death Syndrome. Som är en väldigt svårt virus som de håller på att forska om väldigt länge där. Gamma-kvadranten är ganska outforskad i huvudsak vid den här tiden. Det misstänks att det ska finnas ett mystiskt imperium som heter The Dominion. Men det känns inte så mycket till om det ännu. Ni som har sett Deep Space Nine vet antagligen vad The Dominion är för någonting. Men det vet inte vi. Det vet inte, för ingen har sett Deep Space Nine. Jag är en original series människa. Det är precis. Men det här är The Next Generation. Ja, men... Så. Det är alltså vi tre. Och tre andra personer. Det är sex personer i en grupp som ska stråla ner till den här basen för att komma med lite extra resurser, för de har slut på det mesta nere, toapapper, mat etc. Och allting verkar vara ganska... När rymdskeppet anländer till planeten så kan man inte få kontakt med folket där nere. Det verkar finnas någon störning. Eran kapten säger åt er att okej, eftersom ni tre nu är nya här så ska jag göra en liten extra briefing för er. Att kom ihåg vad ni har lärt er, att om ni skulle hamna i trubel på något vis, så kom ihåg att det viktiga är att ni tar er därifrån och försöker samla på så mycket information om vad som händer som möjligt. Och försöka kontakta skeppet och stråla upp igen så fort ni kan. Eftersom det här är ett område som är lite osäkert, så är vi inte riktigt säkra på varför vi inte kan kommunicera med den här. Så, alla sex ställer sig på transportörpadden och strålar ner. När ni anländer på planeten så hamnar ni i mitten av en liten glänta med lite fina typiska hus som uppenbarligen är basen då, där de håller på att forska. Allting verkar som det ska vara, förutom att det ligger ett antal döda kroppar på marken som uppenbarligen är forskarna. Och ni hör även skott runt omkring som är energiskott, och det verkar som det pågår stridigheter överallt. Ni ser helt plötsligt 12 stycken lebbiga utomjordingar som är på väg mot er med stora gevär och ser väldigt arga ut. De ser ut så här. Oh, de är alltså gråhudade och har en himla massa horn i ansiktet. Ni kan ha den här bilden att titta på. Och de är tungt utrustade. De skjuter mot er med gevär. De tre andra personerna i gänget flyr. Ni ser inte vart. Ni tre bestämmer äventyret har riktigt börjat än, så jag beskriver vad ni gör här just nu. Det är spännande redan. Ni tre bestämmer er för att hitta ett säkert ställe så fort som möjligt. Så ni springer mot närmsta dörr. Och dörren stängs bakom er och låses. Här börjar då äventyret. Ni står på toppen av en trappa som leder neråt till en annan dörr. Ni hör fortfarande hur det skjuts omkring er utanför. Argsint. Vad vill ni göra? Dörren var låst bakom oss. Dörren är igenlåst. Ska se här. Jag har inget intresse av att gå ut där, va? Nej, precis. Men jag tänkte så de inte kommer in. Jag vet inte hur du känner om en sån Michael Porter, men jag tänker inte gå ut där i alla fall. Jag är kvinna. Det är bara skit där. Och Tilok känner lite att han kanske skulle vilja slåss med dem, men han håller med er andra att ni kanske ska gå ner för trapporna till nästa dörr. Då gör vi så. Den dörren verkar vara olåst. Så ni vill gå in till nästa rum då? Markera som olåst. Klipp det sen är det snällt. Ja, kanske. Hur som helst, ni kommer in i nästa rum som är ganska stort. I det här rummet visar sig vara rummet där basens kraftgenerator finns. Som förserar alla de andra byggnaderna med ström. I bakre delen av rummet finns generatorn som är en stor maskin. Och det finns ett stängsel som går genom rummet mellan den sidan där ni står på och den sidan som den stora generatorn står på, med en liten olåst dörr som man kan gå igenom om man skulle känna för det. Och i ena hörnan på er sida av stängslet så finns det en dator. Det finns även möjlighet att låsa dörren som var bakom här genom en liten enkel panel om ni skulle känna för det. Då känner jag att jag vill låsa dörren bakom oss, som det nu är. Stora hemska utomjordingar utanför. Så du knappar på knapparna och dörren verkar vara tryggt låst bakom er. Perfekt. Jag checkar den här datorn då. Okej. Okay. Då ska vi se. Då ska vi se här då. Nu blir det tärningar. Ni känner att, just det, nu kommer jag med lite förslag här. Tilok föreslår att vi kanske ska försöka kommunicera med skeppet ovanför och rapportera vår situation. Så han slår på sin combadge, en sån här liten bricka man har. Men det verkar som att det är störningar och att han inte kan komma igenom. Så ni verkar vara helt avskurna från skeppet där uppe, vilket är lite illa. Men, okej, du ska mixa med datorn. Okej, du har computer use, eller hur? Ja, yes. Om du ska slå över 5 för att lyckas med detta. Ja, det gjorde jag. Jag slog 11. Jag ska säga, då har du kommit fram genom att sätta dig vid datorn och knappa runt lite grann, så har du kommit fram till att denna datorn är en del av informationsnätverket som styr över basens olika funktioner och så vidare. Den har dock inte tillgång till den vetenskapliga data som de här forskarna har kommit fram till i sitt forskande efter viruset. Dessa finns på ett annat ställe i basen. Ja, det är det du har kommit fram till den här gången. Du kanske vill mixa det vidare lite grann. Då ska du slå över 15. Ja, men det provar vi. Du kommer ihåg att du även har courage poäng du kan använda för att om du skulle känna för det. Hur mycket var det? 3? Plus 3 för varje courage poäng då, om du använder courage poäng. Ja, men vi kan köra ett courage poäng. Och så plus din dator. Ja, 5 plus 3, det blir 8. Ja. Helvete. Jo, 14. Ja, det var 14. Du misslyckas. Du, har du kanske datorkunskaper? Ja, jag har lite datorkunskaper. Du kan ju också... Michael Porter, han säger, jag fattar, förstår man inte på det här. Så, skulle inte du kunna fixa lite med det här, Liv Hara? Ja, gärna. Jag har ju, som sagt, jag har istället för +3 på Courage så har jag +5. +5, okej. Okay. Så jag använder ett Courage Point jag också. Jag ska slå över 15, eller hur? Ja. Så då har jag +5, +4 så ska jag slå. Det var inte mycket det jag gav. 14 blev det för mig med. Det här datorn, den rör vi inte på. Nej, ni knappar runt lite. Alltså annat är det med Linux. Det här kopplar vi inte. Jag ska säga här bara. Även jag, Tilok, säger att jag ska nog kunna fixa det här, säger Tilok. Och Gefar? Ska en Klingon ta hand om datorn? Ja, det ska han nog kunna klara här. Han är faktiskt utbildad Starfleet här. Han har +3. Han använder även en Courage Point. Och +3 då är det, han har 6 och ska slå 6 + 6 = 12 = 13 = 14. Det verkar inte som vi kan komma någonstans med den här datorn. Det är ju synd att de skickar ner sina 3 sämsta datormänniskor för att fixa detta. Det ser ut som det. Jag säger så här. Vi är alltså inlåsta i den här byggnaden nu. Damn it, I'm a doctor, not a computer scientist. Jag säger så här att om ni vi säger så här att om ni försöker hitta på någonting annat under tiden så kan ni få en chans att använda datorn sen igen. Okej. Okay. Då gör vi något annat. Ni är alltså i ett rum med en stor generator. Ni kanske kan... Ja, men jag tar mig en närmare titt på den här generatorn, känner jag. Det verkar som att den är i bra skick. Det verkar som att dock att den har blivit lite skadad. En av sladdarna som leder till en av husen längre bort har blivit lite trasig. Och så vidare. Men du verkar inte kunna se vart denna sladd leder till vilket hus. Och vad det faktiskt är. Men du vet bara att något av husen inte är strömförsett. Ännu. Vänta. Jag tror vi kan ta en liten paus här. Vi kan ta en paus. Spelledaren ska kolla var vi är. Det är en låt på gång nu. Ja, vi tar en låt här och så återkommer vi. Den spännande fortsättningen kommer strax. We are the pirates who don't do anything. We just stay home and lie around. And if you ask us to do anything, we'll just tell you we don't do anything. But I've never been to Greenland and I've never been to Denver and I've never buried treasure in St. Louis or St. Paul. And I've never been to Moscow and I've never been to Tampa and I've never been to Boston in the fall. We're the pirates who don't do anything. We just stay at home and lie around. And if you ask us to do anything, we'll just tell you we don't do anything. And I never hoist the mainstay and I never swam the poop deck. And I never veer starboard cause I never sail at all. And I never walk the gangway. And I never owned a parrot. And I've never been to Boston in the fall. Cause we're the pirates who don't do anything. Rooster and I'm not too good at ping pong. And I've never thrown my mashed potatoes up against the wall. And I've never kissed a chipmunk. And I've never gotten headlights. And I've never been to Boston in the fall. Pirate Captain's Love 2002. Who be this man, he lie in cave? And why be they so full of contradiction? We don't know what he did, but we're down with Captain Kidd. We don't wake up before lunch, but we all eat Captain Crunch. We don't smoke, we don't chew. And I've never licked a spark plug, and I've never sniffed a stink bug, and I've never painted daisies on a big red rubber ball, and I've never bathed in yogurt, and I don't look good in leggings, and I've never been to Boston in the fall. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand. You're the pirates, don't do anything. We just stay at home. Stay at home. Tilok säger, så sin situationen ser ut så verkar ni vara fast i ett rum med en stor generator och en dator som ni inte verkar kunna få någon ordning på. Och en stor trasig generator, en sladd som är trasig. Tilok säger att jag kan det här lite med reparera saker. Jag kanske ska kunna reparera den här sladden till generatorn så att det inte, för det kan ju vara användbart längre fram kanske. Han och han måste då få över 15 för att fixa det här. Han har repair plus 2. Han bestämmer sig för att använda ett av sina courage poäng. Så han får plus 3. Plus 5 då. Nej, jag tror inte att han lyckas med det. Han fick försöka banka lite på sladden. Men det verkar inte som det går så värt bra. Vilket sorgligt lag. Det här verkar vara lite... Captain's log, stardate 3. We're in trouble. My three best men have failed at working the computer. We shall try again. Jag tror att det är dags att försöka testa sig på datorn igen. Jag måste säga, det var min William Shatner-invitation. Det är ingenting jag är stolt över. Nej. Ska du använda ett courage-poäng till? Jag använder ett courage-poäng till, för nu jävlar ska jag... Ja. Okej, jag har plus 5 plus 4. Nu ska jag ha över 15 här. 3. Det här går inte bra alltså. Förbannade. Nu är det dags för Michael Porter att fixa det här. Jag ger mig på den här skiten. Mm. Jag har använt ett courage poäng. Så jag har plus 3 plus 5 plus 8 nu då. Har du? Redan. Innan jag slått. Aj. 8. Nej. Det gick inte. 14. Nej. Det gick inte bra. Det är dags för Tilok att testa datorn. Han är ert sista hopp. Jag skiter i rätten av den här kampanjen nu. Vi ska få den här datorn att funka. Det är... Jag vill game Liero. Liero, det var länge sedan. Ska vi bara säga här. Han har alltså plus 3. Okej, jag använder ett courage poäng till. Så han har plus 6. Grabbar. Nej. 13. Det här går inte. Hur ska vi göra? Lås upp dörren. Men vi säger så här att det är inte så viktigt egentligen. Ni vet i alla fall så mycket som att ni är ett rum med dörren. Ja, medan de har förgäves försökt få den här förbaskade datorn att fungera så har skotten utanför minskat och ni hör nu att det börjar gå folk ner för trappan mot rummet. Är det någon av er som har observe, listen? Inte jag. Inte jag heller. Titta efter här. Aldrig varit någon vidare lyssnar. Har ni observe i allmänhet eller liknande? Nej. Okej, men ni hör också att en kvinnlig röst säger att vi borde kolla igen vad som finns bakom den här dörren också. Det var ju tur att låsa det. Så det verkar som att de försöker forcera dörren. Vad tänker ni göra? Ja, det finns ju inte så mycket möjlighet för oss att fly, eller hur? Nej. Jag har inga vapen, men det har ni, eller hur? Ja, det har vi. Det finns en stor generator också som man kan stå bakom, noterar Tilok. Ska vi gömma oss? Man kanske kan gömma sig. Kan vi inte bara möta dem rakt fram, skjuta ihjäl dem? Det kan ju också vara en taktik. Och de var ju rätt många innan alltså. Ja, ni vet inte, var ju en kvinna, det hörde jag. Ni vet inte hur många personer det är som kommit ner för trappan. Bara att det var ett trappsteg. Jag har ju bara Bajoran Martial Arts plus 3. Det är inte mycket i närstrid alltså. Kan man inte putta den här generatorn framför dörren? Nej, det är en väldigt stor generator. Bordet till datorn kan man putta om man skulle känna för det. Men vi gör oss. Det är ju sådana här dörrar, så det är ju skitsamma. Antagligen det. I stand by what I said. Sådär, vad heter det? Som går åt sidan, inte så. Okej, vi säger, ni gömmer er alltså. Vi gömmer oss alla tre. Ja. Dörren öppnas. In kommer en stycken sådan. Läskig utomhjul som jag såg innan. Ackompanjerad av en sådan här figur. En så kallad som verkar vara i verkar vara bestämma över den andra. Hon verkar vara in charge för den hela grejen. Vad är hon för ras? Eller det vet vi hon inte. Hon är en vorta, men ni vet nog inte det. Vi vet inte det. Man kan säga att, men hon verkar vara den som bestämmer. Nu ska vi se här. Ska vi se här. Fyra tärningarna. De två ser, verkar som att det är tomt, men de tittar runt i rummet och gubben, den här soldaten, han ser inte er. Den andra tittar också runt i rummet. Hon verkar lyssna ganska noga. Som ni ser så har hon ju ganska stora öron. Väldiga öron. Ja. Nej, hon hör inte er heller. Så ni har övertaget i situationen. Ni får alltså ska vi säga här. Nu övergår nämligen handlingen i så kallad action. Att det är en, man kan säga en sorts stridssituation. Det behöver inte sluta med strid, men det är möjligt att det är det, som en stor, stark, arg soldat och en annan. Ni får nämligen en runda extra där de inte hinner göra någonting, eftersom ni kan överraska dem på något sätt och vis. Innan ni börjar så kan jag fråga ni, vi två, vi har ju såna här phasers, pistoler. Vilken kraftstyrka ska vi ställa in dem på? Säger vi, för det kommer antagligen inte att hinna ställa om till en annan kraftstyrka senare under striden. Vi tar en tvåan här, tror jag. Terminal. Jag sätter mig in på stun, vilket kanske inte är så klingonskt, men jag har fått lite väl utbildning att man kanske ska ta dem vid liv ibland. Lämna kvinnan vid liv. Hon kan säkert berätta någonting. Just det, jag glömde nämna att den här kvinnan som kommer in, hon har en säck över ryggen. Det kommer bli viktigt senare. Vi lämnar henne vid liv, tycker jag. Så nej, jag tycker vi kan skjuta kvinnan först. Hon verkar ju bestämma. Så ja, men tänker du göra någonting bakom? Tänker du fortsätta gömma det kanske? Ja, jag... Nej, tänker du? Banne mig. Jag vill slåss. Du vill slåss, okej. Men jag vill vänta till efter att ni har skjutit med att slåss. Ja. Vi säger att vi två avfyrar våra phasers då, eller? Ska jag säga här? Nej, vänta fan, jag är ju civil. Jag vill inte alls det slåss. Vill du inte slåss alls? Titta efter här. Kan du göra martial art? Jag observerar mest. Känns bäst så. Vänta nu här lite grann. Vem vill du skjuta? Vi säger att du börjar. Vem vill du skjuta på? Tjejer vårtan. Med din face som är inställd på att skada, inte bedöva. Nej, det är, hon ska dö. Din elake fan. Ja, det kan man säga. Okej. Min willpower är bättre än din. Så, du ska då slå över 7. Du ska slå över 7 med din ranged energy weapon attack för att träffa henne. Har jag plus 3 i ranged combat. Och plus 6, det blir 9. Nej. Du träffar henne alltså och du gör skada på henne. Två tärningar plus 6. Ska jag slå igen? Ja. Ande träffar, nej, säger jag. Michael Porter träffar den kvinnan ganska rejält. Hon slår som kul och får ett stort, fult, blödigt sår. Och ser lite överraskad ut eftersom hon inte såg att det var några andra i rummet. Tilok bestämmer sig för att kanske försöka bedöva den här stackars kvinnan innan den våldsamma Porter försöker få av ett annat skott. Så han drar sin face och han funderar lite att det faktiskt är en klingon som försöker hålla bort en människa från att inte använda för mycket våld här, men så han använder sin facer som han har plus 6 i. Han ska få över 7, vilket är ganska, han får över 7 naturligtvis. Han träffar och lyckas bedöva den mystiska kvinnan, men Och så att den kvinnan ligger medelslös på marken med ett ganska fult blöd sår på. Vad doktorn kommer tycka om det. Men Michael. Ni har dock fortfarande en stor, arg och gråhudad utomjording på... Vi hade en extra runda, va? Ja, det här var en extra runda. Vi har använt våra fördelar från den här extra rundan. Jag kan ge mig på den jäveln. Ska du rusa fram och... Ja, om ni envisar som att skjuta en liten kvinna så får vi låta hand om det här. Vi säger så här att eftersom han står på andra sidan stängslet och ni står bakom generatorn, så tar den här rundan för att rusa fram till honom. I nästa runda så kommer du att vara i närstrid med honom. Ah, okay. Det låter väl ganska vettigt. Ja, vad fan. Rusa då. Nej, fast vänta nu här. När jag tänker efter så får man faktiskt två handlingar per runda. Det stod ju det. Oj. Hoppsan. Så egentligen så hade... Det gäller från och med nu då. Ja. Vi säger att det gäller från och med nu i alla fall. Nu är det en ny runda. Eftersom nu då den här gubben har reagerat på er så är det dags att rulla för initiativ. Vilket är att ni slår två tärningar och lägger till er en quickness. Jag slår först min tärning för att se vad gubbens quickness blir. Skurkens quickness. Den här fina killen. Vad är han för oss? Han är en... Jämhada. Ja. Han får 10. En John Hardy. Plus 2, så han har 12. Det här. Så. Han har 12 i quickness. 12 i hans initiativ. Okej, okay. Ja, jag tar det. Ja. Nu jävlar ska du se här. Det ser bra ut. Har jag initiativ. 10 plus 1. Du också ditt initiativ? Ja, ska jag också vara med? Ja. Jag har ju plus 3 i quickness där. 12, så vi säger att, och just det, och till och också, ska vi säga här. Vad tror jag här? Var är till och tror den jäveln nu? Ja, just det. Ja. Lita aldrig på en klingon. 11 plus 2, 13 fick han i alla fall. Vilket innebär att först Tilok, sedan Jemhada, sedan du då. Porter. Skitglade Porter. Inte en, jag får inte vara kvinnan sen. Fast hon ligger på mig. Och till slut doktorn. Doktorn. Lifala heter han. Doktor Lifala. Så, Tilok börjar. Han bestämmer sig för att den här stora fule gubben, han ser inte trevlig ut. Så att han bestämmer sig för att hjälpa Lifala genom att springa fram. Han drar nämligen sin Dachtag, en klingonsk kniv som han av oförstådd anledning har fått tillåtelse att ta med sig på ett fredligt uppdrag av kaptenen. Det är misstänkt att han insisterar på att det skulle vara en klingonsk smörkniv, men och han därför fick tillåtelse. Han drar sin Dachtag och rusar fram, vilket tar en handling. Man får att nu två handlingar per runda, bestämmer vi oss nu för. Jag stänger den här, jag kommer inte använda. I nästa handling då så använder han sin just det, här, okej. Han använder sin kniv i närstrid och måste då få över 8. Han har plus 6 i att slås med kniv. Vilken av? Jag får slå om här för nu blandar ihop de tärningarna. Ja, det är så. Så. Det blir nog i alla fall mer bra skada på den i alla fall. Eller? Ja, du han träffar nog den. Ja. Han träffar nog den. Han gör då en D6 plus 2 i skada med kniven. Det är ganska bra det här. 11 plus 2. 13. Jag borde ha... Jag är dum. Den här killen han har då. Du har estet, du kan inte hjälpa det. Han har 12 i hälsa, den här killen, så att han går ner en skadenivå, säger vi. Honom vill ni där. Så. Vill ni inte stanna? Ja, men han är ju... Han ser ju inte ut som vi. Nej, jag menar, hon ser ju mycket mer ut som vi. Det går inte. Så, ja. Det var vad Tilok gjorde den här rundan. Ja. Den här arge jäm... Det här skiter i honom. Skurken. Han... Han bestämmer sig för att doktorn, hon ser svagast ut. Honom ska han ge sig på. Nu ligger du illa till. Vad har du för defens? Förlåt mig, 8. 8, och han har plus 4 i Jemhadar Martial Arts. Det är så finet. 4 plus... Det blir 5 då. Ja, då han lyckas... Han får in en ganska rejäl spark på dig. Du flyger iväg och slår i stängslet. Och trillar ner på marken. Vi säger så här att du går ner en skadenivå. Nej, fan. För att jag hade... Nej, vänta. Ja, vi säger att du går ner en skadenivå. Så du kommer få minus 1 på samtliga andra. Och nästa runda så måste du använda en av dina handlingar för att resa dig upp. Så här. Jag hittar på det här lite grann, men vi säger så. Nu är det den våldsamma Porters tur. Mm-hmm. Ja. Vad vill du göra med... Du har din facer i handen. Ja, jag tänkte gå emot allting och skjuta kvinnan igen, faktiskt. Tänker du verkligen göra det? Hon ligger medvetslös. Du är en fredlig Starfleet-officer. Ja, det... Ja, nej, men jag har en dålig dag här alltså. Hjälp inte mig, nej. Men skiten Ja, men annars kommer ni ju bara rädda henne. Ja, men hon det... Hon kan ju vara användbar längre fram. Så spelar hon försöker styra spelet här. Ja, det tycker jag. Man inte spela som man vill. Det är väl bara ett enkelt skott i huvudet egentligen. Det borde väl... Hon borde väl coola det. Okej, vi säger så här. Att du siktar lite din hela facer, den är inställd på terminal fortfarande. Ja, visst. Du får plus 1 eftersom hon ligger helt försvarslös. Sen när du kommer till himlen, Anders, vill jag att du tänker över det. Jag har inte en hand som ska använda, men okej, du ska få över 7. Slå över 7? Ja, och med din face, din energy weapon. Okej, jag har 3 där. Ja, det fick jag. Vi säger så här, att eftersom du träffar en försvarslös kvinna, så träffar henne i huvudet och dödar henne. Yes. Det låter bra rimligt. Jobbat. Way to go. Det går att lösa här, det gör inget. Men... Tror Fredde sa det till sig själv, snarare än till oss andra. Jag blir lite orolig här nu. Men, som sagt, sen så är det då doktorns tur. Du har alltså trillat mot stängslet. Du behöver en handling för att stå upp. Du tänker att stå upp. Ja, det tänker jag. Vad tänker du göra med din nästa handling? Jag tänker att attackera det här svinet. Och då talar jag inte om andra, utan då talar jag om den här stora jävla ödlan som packade skiten över mig. Vi säger att eftersom du är på rätt sida av stängslet, så hinner du rusa fram och slå till honom med samma handling. Perfekt. Vad har du för kunskaper i strid? Jag har Bajoran Martial Arts plus 2. Plus 2, du måste få över 8 för att... Nej, plus 3, förlåt. Plus 3. Du vill inte försöka att liksom bara oskadlig... Du försöker oskadliggöra den här varelsen då, ja. Så du ska få över 8. Över 8. 4 plus 3. Du rusar fram, siktar in med en spark. Som dock missar ganska rejält. Och du står nu ögon mot ögon med en stor arg ödlare då. Man ska säga, kalla honom för. Vi kan väl ta honom med varandra istället. Ja, men jag försöker bara få ner honom på golvet så att han inte står och bankar. Skjut du kvinnan, gör det. Hon som redan är... Hon är död. Finns inget mer att säga om henne. Ja. Ny runda. Det är Tilok först. Vi står inte för initiativ varje runda, utan vi har samma initiativ som innan. Okidok. Det är Tilok. Han funderar på att kasta kniven i huvudet på en annan, viss annan person, men han bestämmer sig för att han kanske är lite vänlig trots allt och försöker anfalla den ondskefulla utomjorden igen. Så här. Plus 6. Porta, han är inte poppis. Nej. Tilok träffar igen. Han gör plus 2. För att inte hänga med. Han gör 8 i skada. Ska ta den här säcken då. Han får in en ganska bra träff igen. Den här Libya gubben han går ner i sin källare. Nej. Han har 4 kvar på den här skadenivån. 4 hälsopoäng kvar på den här skadenivån innan han går ner till nästa. Så att säga, här då är det eftersom det här, just det, eftersom vi får 2 handlingar på varandra så slår Tilly till honom 2 gånger med kniven. Perfekt. Med ett klingonskt vrål. Kapla! 6. Ja, han får i över 8 och gör... Jag är inte riktigt säker på vad det betyder, men Klingons brukar säga det i filmerna. 7. Kapla. Kapla! Han gör 9 i skada. Vi säger att då har den här killen gått ner en skadenivå till. Och på nästa skadenivå har han... Han har 6 poäng kvar på den här skadenivån. Ja, då är det den här bovens tur då. Eftersom han nu då är på... Han kommer skjuta. Han har alltså minus 3 på alla sina handlingar. Eftersom du då har rusat upp och försökt ge en... Även fast... Ja, okej. Vi säger så här att eftersom Tilok nu har fått in på 2 bra träffar med kniven så bestämmer sig den här skurken då för att kanske ska göra någonting åt denna stora arga klingon. Så, han använder sin eftersom det är närstrid. Plus 4 och han måste få över 9 för att klara det. Han får en dubbel 6a. Vi kan ju säga att han klarar det ganska rejält. Eller vänta, nej, plus 6. Ja, han visste. Fixar han. Så han ger Tilok en ganska rejäl smäll så att den snubblar bakåt. Det finns, jag tror inte han gör en speciell skada på Tilok utan han... Jo, vi säger att Tilok går ner en skadenivå. Lite sådär bara. Nej, just det. Ja, okej. Han lyckas ändå med det. Fast han... Vänta, jag slog 2 sexor, va? Ja. Plus 4. Vad blir det? 2 sexor plus 4? Ja. 12, 16. Han har minus 3 eftersom han är skadad. Nej, ja, han lyckas ändå. Mm. Perfekt, ja. Som helst så med sin andra handling så bestämmer man sig för att nu är det den här doktorn kvar också, att irriterande doktorn som inte verkar göra så vart mycket men som... Jag är civil och jag försökte bara hjälpa till. Lite störig, så han träffar, du har defense 8. 8 plus, ja, han träffar dig och återigen far du bakåt. Donk. Vi säger att du får samma sak som hemskt innan. Han knuffar tillbaka sig mot stängslet. Du går ner en skadenivå till. Aj, fan. Så nu har du har minus... 3. Nej, du har minus 3. Och sen så får du minus 2 till. Så du har minus 5. Nej, men jag hade minus... minus 1 på den första. Ja. Och minus 2 till. Det blir 3. Ja, vi säger att det blir så, ja. Okej. Vi säger att du har minus 3 i alla fall. Så, nu är det Porters tur igen. Han tar fram sin phaser, antar jag. Ja, jag får väl också avlossa ett skott mot den här. Ja, så välkommen in i matchen. Jag har inga försvarsrätta kvinnor kvar ju, så då får man ju gå på vad det är. Du kan skjuta mig. Ja, det är jag är nere för räkning. Så nej, det är... men jag är inte helt sjuk i huvudet, det är jag inte. Ja. Jag ser dig ta hans kniv och sen så gå runt och så stuck in the middle with you. Skär av hans öra och sånt. Du ska föra 8. Föra 8. Med din energi. Mm. Det fick jag. Fick det. Då gör du hur mycket i skada. Du har den fortfarande inställd på samma sak som innan. Så du gör 2 D6 plus 6 i skada. Mm. 9 plus 6. 15. 15. Så illa ut den här för honom alltså. Han har... Då går han först ner en skadenivå till. Jag tror han går ner. Vi säger så här att... Han blir så fruktansvärt skadad så att han verkar ha blivit medvetslös. Av att bli huggen ett antal gånger med en kniv. Träffad med ett phaser-skott. Och missad med flera slag från min sida. Precis. Så vi säger att striden... Och sen sin kvinna blir död. Ja. Vi säger att striden är... Han har så vänt upp och ner på bilden, ja, på kvinnan han dödade. Vi säger att striden är över. Den stora, ja, det var väl jag som fixade den. Den stora gråhyade utomjordingen är medvets, är fullständigt inkapabel, gravt sårad. Kvinnan är död, skjuten i huvudet av en Starfleet-officer. Han kommer få många reprimander för detta. Vid kvinnans kropp ligger då den här säcken fortfarande. Ni känner kanske inte för någonting? Ja, jag öppnar säckjäveln. säcken så hittar du några flaskor, några, ett antal flaskor med en vit vätska i. Mm. Vill du, känner du, vill du undersöka vätskan närmare kanske? Eller ja, varför inte, jag är läkare. Ska vi se här. Du ska få över, du ska få över 15 på din, din, du kan testa med din, har du en life science? Det har jag faktiskt. Vad har du för plus på den? Nu ska jag ta reda på. Plus 5 har jag. Plus 5. Du ska inte använda ett sånt här courage point kanske? För att behöva den. Så du får plus 3 till, så du har plus 8. Ja, plus plus 5 till, så jag har plus 10. Plus 10. Ska få över 15. Kom igen. 14. 14. Jag vill bara påpeka att jag var väldigt bra på den skrivna delen av alla prov. Praktiska. Vi säger så här att du kan även använda din physical science. Du har physical science chemistry, eller hur? Ja. Vi kan även använda den. Har du några courage poäng kvar? Det är ett. Ett kvar, vi säger det då. Då kör vi på den då. Hur mycket har du plus där? Plus 3. Plus då? 5 plus 3. Eller, jo. 7. 5 plus 3 är 8. Mm. Där gick det bättre. Det, du lyckas alltså identifiera att detta är en vätska som heter Ketrosol White. Denna vätska, du noterar även att den här mystiska krigaren, om ni tittar på bilden på krigaren. Den som andra har vänt. Ja, så har han en liten sladd som går upp till halsen på honom. Grejen med Ketrosol White, vilket du nu har lyckats utröna, är att det är en drog som den här krigarna är beroende av. Och det är därför den här kvinnan har lyckats kunna styra alla de här arga dussinet soldater. Genom att hon har säcken med den här viktiga vätskan de behöver för att överleva. Hoppsan Kerstin! Utan denna vätska så kommer de att dö ganska smärtsamt. Inom framtiden. Inte inom tiden för ert nuvarande äventyr. Men sådär. Nu när ni är färdiga med striden så kanske det vore tid att kolla in den här datorn en gång till. Ja, jag kan ge mig på den. Gör du det? Jag tänkte hela mig själv, men jag får väl vänta med det. Ja, vi testar datorn först. Du ska få över 15. Ja, jag tar en courage till courage poäng. Och du har? Tycker vi säga 3 på 8 har jag då sammanlagt hittills. Och jag ska över 15 då. Ja. Då ska vi slå 7. Ja. Är det mer? Det räcker exakt 15 då? Ja. Mm. Nej, jag är inte ledsen. Den datorn... Jag tror att Tilok bestämmer sig också för att testa sig på datorn en gång till. Han har plus 3. Han bestämmer sig för att använda ett sista courage point. Så han får plus 3 till. Plus 6. Måste få över 15. Ja! Ja! Han lyckas få över 15. Dator! Det han hittar i datorn är en karta över stationen. Aha! Windows 95! Ja. Han hittar även... Ska vi se här. Vi går tillbaka till skiten. Där är vi! Mm. Var är vi? Vi är där! Ja. Jag hoppas att ni kan utläsa denna karta. Ja då. Okej. Okay. Okay. Ni har noterat då att här finns ett laboratorium. Det finns ett storage. I storaget så finns det ett antal emergency beacons som är en liten markapär som man kan använda för att kontakta rymdskeppet ovanför. Även genom störningen om ni kan ta er dit. Ska vi satsa på att ta oss dit då? Ja, det tycker jag. Ska ni, och ni har också den här vätskan. Mm. Ni, som då de här krigarna är beroende på över. Ni hör att det verkar vara tyst utanför just nu, men ni misstänker att krigarna är kvar där ute. Ja, men vi tar ju med oss vätskan. Det kan ju vara bra att ha. Ja. Okej, okay. Ni klättrar upp på trapporna. Mm. Öppnar dörren. 12 stycken sådana här krigare står och tittar mot er med sina stora gevär i händerna. Ni misstänker att det är även fler på väg. Jag hotar med att förstöra den resterade vätskan om inte de släpper förbi oss. Det var rätt handling. De bestämmer sig för att för att lägga ner vad, eller ja, vad vill ni att ni ska att de ska göra för att ni inte ska förstöra väskan? De ska hämta lite såna emergency beacons till oss. Okej. Till och flika in att det kanske vore klokt att säga åt dem att lägga ner sina vapen också på marken. Nej, det är skit. Så, de inte, okay. Så att de inte försöker sig på någonting när vi har ryggarna vända mot dem. Yep. Så det gör ni. Mm. De hämtar några såna här beacons. Ni får även minnas att det finns ett laboratorium här. Kanske till och föreslå att ni kanske ska undersöka laboratoriumet också. Det kan vi göra. I laboratoriumet så hittar ni... Då är vi alltså där, Ande. Ja. I main laboratory. I laboratoriet så hittar ni ett, ska vi säga här. Ni måste använda er av... om ni vill använda en investigate. Just det, för att få över 5, kanske. Jag vill ju försöka hela mig själv först, för jag är skadad och har minus 3 i allting, så det kanske är på sin plats att använda lite av det där medicinen jag har med mig. Jag har en dermal regenerator som restore 1d6 wound points per injury. Okay. Då gissar jag att jag kan återställa mina wound points. Det kan antagligen göra. Då slår jag och... 1d6. Men jag har väl plus 5 i medicin har jag här. Mm. Så att då är det 1d6 och så plus 5. Ja. Stämmer det? Ja. Det är väl inte hur mycket wound points. Det var 1d6 wound points. Plus. Okej, så det är inga plus alls. Nej, men då är det 6 då. Ja. Ett wound point. Okej, okay, du mår i alla fall lite bättre. Huvudvärken verkar vara lite sämre, men det verkar fortfarande som att du är ganska dålig skick. Men, är det någon som kanske vill testa att titta igenom det här lilla rummet lite grann? Ja, det kan jag göra. Och du har investigate? Nej, då kan jag inte göra det. Ja, absolut. Du måste få över 5 med din investigate. Jag har plus 3. Plus 3. Det fick jag. Det fick du. Du upptäcker då ett antal små anteckningsböcker med viktig data om viruset som forskarna har fått fram. Och ett antal datadiskar som också innehåller viktig data. I ett av hörnen så står det en frys som verkar vara ganska tjock och stängd. Kan vi öppna den? Till och undrar om vi skulle undersöka den här frysen. Men jag har ju färdig från den här rundan. Jag kan inte göra mer. Nej, men det är inte runda nu. Utan... Nej, men jag gör. Så är det fritt fram då? Tänker du att du ska öppna frysen då? Ja. Då får du göra en stamina test. Din stamina får över 5 på din stamina. Du har plus 1 på stamina. Så du får över 5. Ja, fick jag. Du öppnar dörren och du upptäcker att i den här frysen så finns det ett antal burkar med virus. Men eftersom du då lyckas med din stamina test så blir du inte infekterad av viruset ännu. Eftersom burkarna är stängda. Du kanske inte känner för att öppna burkarna. Nej. Så du låter dem kanske vara där då. Medan ni håller på med detta så har Tilok, han bestämmer sig för att hålla öga på de här krigarna så att de inte ställer till med någonting. Medan ni går in och undersöker det där. Och han tänker inte överlåta det ansvaret till Porter. Så, de har samlat ihop beacons. Ni kanske känner för att sätta igång dem. Ja. Ni sätter igång dem och efter några minuter så strålar ni upp ombord USS Olympia igen. Säkert i behåll med forskningsdatan. Beam me aboard. Energize. Energize. Kaptenen, efter en rapport från Tilok och doktorn, bestämmer sig för att skicka Porter till en fängelsekoloni på livstid på grund av sitt makalöst icke-Starfleet-aktiga beteende, medan de andra två får rekommendationer för att de trots sin kompanjons idiotiska upptåg ändå lyckades utföra uppdraget och ta det härifrån. The end! Så kan det gå. Om man inte vet vad Star Trek är. Det här var första gången någon av oss tre spelade rollspel. Ja, det bör nämnas det återigen. Den här sortens rollspel i alla fall. Det borde vara sista gången för vissa. Nej, jag tyckte det var väldigt roligt. Det är lite svårt att ta det seriöst på det här sättet så att säga. Men jag tyckte det var väldigt roligt att prova. Under andra omständigheter skulle jag kunna tänka mig att spela ett längre rollspel. Jag vet inte, vad säger ni andra? Ja, för att vara första gången som jag har spelledat någonting så känner jag att det gick ändå ganska bra. Jag har läst om rollspel på internet där det oftast finns vissa sådana här varnande historier för att vissa av spelarna kanske uppför sig lite dumt ibland. Dumt. Det ska ju fungera, så att man ska rätt agera precis. Och man måste komma ihåg ett rollspel. Det kan ju inte bara vara spelaren säger att nu gör ni det här. Utan man måste så att trots kanske lite opassande handlingar så får jag ändå säga att Ande fick någon form av the spirit of the game på något vis. Och vem vet, kanske kommer vi en dag att rollspela igen. Vet man aldrig. Absolut. Kanske något annat spel som är mer våldsamt så att Ande kan få utlopp för sina aggressioner. Ja, jag hade ju helst spelat någonting jag har koll på lite mer tror jag nästa gång jag ska spela. Men det var roligt. Ja. Det tyckte jag. Då tror jag att vi är färdiga för nu, eller? Ja, vi tackar för oss. Det har varit den tredje nödkasten. Där är det något mer som ska tas upp. Ja, jag bara undrar över den här dubben. Har jag hört talas om att ni får... Jag vet inte om ni håller på med den fortfarande. Eller hur går det med den egentligen? Men nu har vi dratt över på... Ja. Alltså, det var ju bara små grejer vi skulle ta upp. Ja, och... Jag avslutar där. Ja, hej då.